Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapasta at Sir Neb. Itago nyo po ako sa pangalang Kyle. Share ko lang po ang kwento ng Kuya Aldwin ko at ng girlfriend niyang si Ate Patty. Nagsimula po ang kwento nang magbakasyon sila sa Puerto Galera ng Holy Week, 2014 yon. 3 days and 2 nights sila roon at parating magkasama. So alam nila ang nangyayari sa isa't isa. Not until may makita silang mga bakas ng maliliit na paa sa maleta ni Ate Patty noong nasa Maynila na sila. Doon na nga nagsimula yung mga kakaibang pangyayari kay Ate. Minsan daw ay kinakausap siya ni Kuya o ng ibang mga kaibigan nila. Tapos bigla na lang siyang tatahimik at matutulala na parang manikang tinanggalan ng battery. Minsan naman ay nakikita nilang gumagalaw yung bibig niya na parang may binubulong. Pero wala kang maririnig na boses mula sa kanya. Isa pang weird ay yung isang beses na nagme-make love daw sina Ate at Kuya ay bigla na lang nawalan ng gana si Ate, sabay tulak kay Kuya at tayo sa kama. Naligo raw kaagad si Ate, tapos parang umiiyak at nagsosorry. Takang-taka naman daw si Kuya, pero at the same time ay kumukulo na ang dugo niya dahil naghihinala siya na may iba si Ate. Kaya raw ayaw nito ng ginagawa nila. Pagkalabas daw ni Ate Patty sa banyo ay kinumpronta niya agad ito, pero lalo lang daw umiyak at sinabing hindi na niya kaya. Doon daw ay nanghina si Kuya at pakiramdam niya ay confirmation ng third party yung sinabi ni Ate Patty. Nag-cool off daw sila ng ilang araw, pero noong third at fourth day ay tinawagan ng parents ni Ate Patty si Kuya. Nagpipilit daw si Ate na bumalik ng Galera dahil may babalikan daw ito roon. May naiwan daw. Kaso natatakot yung parents niya dahil napansin nila na nababanlag ang mga mata ni Ate Patty. Nagtatanong daw yung mga yon kay Kuya kung ano ang ginawa nila sa Galera dahil para na raw addict yung anak nila. Natutulala, nagsasalitang mag-isa, at ayun nga, bigla-bigla ay gustong bumalik sa isla at nabanlag pa. Yung pamilya ni Ate ay mga Christian, kaya naisip ng parents niya na kinukulang lang sa dasal si Ate, kaya siya nagkakaganoon. Pinag-pray daw nila si Ate, pero bigla itong nagmura, nagsisigaw at nagwala. Pero kakaiba daw yung boses niya, parang inipit pero sigaw talaga. Pinapupunta ng parents ni Ate si Kuya dahil tumawag na raw ng pastor para ipag-pray over si Ate. Pagdating nga niya sa bahay ay nakita niyang nakaupo lang si Ate sa sofa. Tulala pero banlag ang mga mata. Inalala ni Kuya lahat ng bagay bago naging ganoon si Ate, at na-pinpoint niya na mula yon nang makauwi sila from Galera at may mga footprints nga sa maleta ni Ate. Hindi makontento si Kuya sa pray over ng pastor, kaya dinala nila si Ate sa isang albularyo sa Cavite. Sir Neb, doon nila nalaman na may duwende raw na nagkagusto kay Ate Patty. Sumama raw yon sa kanila